พวกนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไปหลีกจากสังคมเข้าอยู่ตามหุบเขาป่าพงดงดอนตามเถื่อนถ้ำในป่าในดงเจริญสมาธิภาวนาบุคคลเหล่านี้จะไม่ตายเมื่อกลับมาแล้วก็สมาทานกุศลธรรมมากขึ้นอายุที่เคยมีอยู่10ปีก็ยืนต่อมา20ลูกออกมาอีกยาวถึง40 80 160 320ยืดขึ้นยืดขึ้นถึงแสนปีแสนปีแล้วก็พากันประมาทใหญ่อายุก็ลดลงมา 80,000 ปีเมื่อนั้นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อสังขะก็เกิดขึ้นต่อมาพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรในพระบาลีไม่เคยมีคำว่าสีอริยเมตไตรนะเราเอามาเพิ่มเอาเองในอรรถกถาในพระไตรปิฎกใช้คำว่าพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะเมตไตรยะสัมมาสัมพุทธะก็จะเกิดขึ้นเมื่อคนมีอายุอยู่ 80,000 ปีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระเจ้าจักรพรรดิชื่อสังขารนั้นก็จะบวชบรรลุธรรมจึงจะถึงเวลาสุดท้ายที่โลกลูกนี้จะหมดอายุโลกมันก็มีอายุเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังว่าอานาปานสตินี่ส่งไปได้ไกลมากๆวันนี้เวลามันก็หมดนะ 6:00 นกว่าก็คงจะต้องไม่ละเอียดอะพรุ่งนี้เช้าต่อคนไปที่นี่ตัณหาก็เหมือนกันอาศัยตัณหาสัมภวังตัณหาสัมภูตังตัณหาสัมภวังเราเกิดมาจากตัณหาพร้อมกับตัณหาตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหานี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงตัณหาแล้วไม่ดีหมดเลยก็เลยกระทบต่อหลักการของพุทธศาสนาตลอดสายอ้าวถ้าไม่อยากแล้วจะไปทำอะไรไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปทำไร่ทำนาไม่ต้องไปค้าไปขายไม่อยากนี่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้อยากอยากมันไปทุกข์เป็นอย่างไรบาดไหมขี้เกียจยังมีความสุขนอนถ้าตายเหมือนกับบาดไหมอย่าลืมนะใช้ประโยชน์จากตัณหาเรียกว่าซัพพลิเมนต์เราพูดกันอยู่บ่อยๆคือสิ่งเดียวกันนี่แหละใช้มันเป็นประโยชน์จะมีคำว่าวิสังหาราหารังเอเกเอกเจนันจะโอสะทั้งยาพิษอันร้ายแรงของคนโง่นี่แหละพวกหนึ่งแต่เป็นโอสถอันประเสริฐของอีกคนกลุ่มหนึ่งตัณหาที่ว่าไม่ดีนี่แหละแต่มันกลับดีสำหรับผู้ที่รู้จักใช้ตัณหาที่มาปฏิบัติธรรมกันเดี๋ยวนี้มาด้วยตัณหาบางคนอยากดีบางคนอยากเป็นพระอริยเจ้าอยากเข้าใจธรรมะอยากเป็นโสดาบันอยากเป็นสักขิทาคามีอนาคามีบางคนอยากได้ฤทธิ์เดชอยากมีตาทิพย์อยากมีหูทิพย์บางคนอยากได้เลขจะกูได้หลัก นั่งสมาธิไปก็โอ้ยเห็นเลขคือมันวางให้ในท้องอยู่ในใจเพราะได้ถือจังหวดได้ใส่หนี้เกษตรทหารกรเอาไปซื้อรถตุกๆให้ลูกแค่ขั้นบางคนก็คิดไปก็อาศัยตัณหาจึงได้ลงบ้านลงเรือนมาบางคนก็อยากได้บุญชาตินี้อาภัพคับแค้นไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนฉันจะไปสั่งสมบุญเอาอะไรอยากได้อะไรก็อยากได้เถอะเอาความอยากได้มาใช้ประโยชน์ก็เลยมาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหาแต่เสร็จแล้วตัณหาปหาตับพังจะต้องประหารจะต้องฆ่าจะต้องละตัณหานี่เสียตรงที่จะละตัณหาเนี่ยจะมีปัญหาแล้วจะละอย่างไรถ้าละมันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมฟังให้ดีมานะก็เหมือนกันมานะสัมภวังมานะนิสัยยังมานะปหาตพังเราเกิดมาพร้อมกับมานะเกิดมาจากมานะคือความถือตัวแล้วเราได้อาศัยมานะความถือตัวอันนี้สุดท้ายเราจะต้องประหารต้องละมานะเสียฟังให้ดีอีกยกตัวอย่างง่ายๆนะอาตมาเนี่ยตั้งแต่ตอนบวชนั่นแหละมานะสูงมากถือตัวอาตมาเนี่ยคนถือตัวแต่ก่อนไม่ยอมใครละเขาจะกินเหล็กกินขังมาจากไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยมาวสันแด่คนวานในใจเอาให้มันตายหลอดคนจังเฮาเนี่ยวสันตั้งใจมาบวชไปลาออกจากงานอยากจะบวชเบื่อหน่ายในการปกครองคนเป็นพันๆรับผิดชอบเงินเป็นหลายสิบล้านร้อยล้านบริษัทใหญ่ๆสร้างสนามบินปัญหาก็เยอะลูกน้องก็เยอะหลายชาติไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเบื่อหน่าย อยากจะไปบวชไปปกครองใจเรานี่ดวงเดียวจะดีจะชั่วก็ขอรับผิดชอบใจดวงนี้จะไปจัดการกับมันก็มาบวชไปลาออกสมัยนั้นเงินเดือน 30,000 นะให้ 35,000 ไปลาออกเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรเงินเดือนคุณไม่พอใช้ใช่มั้ยขึ้นเงินเดือนให้เอกเราก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ผมอยากจะกลับบ้านอยากจะไปบวชหรือว่าคุณว้าเหว่เขาว่า maybe you feel loneliness คุณอาจจะว้าเหว่เพราะมาอยู่ไกลบ้านมานานคุณคิดถึงเมียใช่ไหมบอกไม่มีลูกไม่มีเมียผมเนี่ย alone คนตัวคนเดียวถ้าอย่างนั้นไปแต่งงานเอาเงินให้อีกนะเอาเงินให้อีกเป็นแสนไปแต่งงานออกวีซ่าให้ด้วยผู้หญิงไทยคนหนึ่งคุณไปแต่งงานเอาเมียมาอยู่กับผมอ๋อเจ้าของคือต่อไปบาทนี่เร็วแห่งสิบ่ได้บวชข้าไปเฮ็ดคือมันบ่ได้สิไปกินเหงื่อบักแก่กันใหญ่ติดเบ็ดใหญ่บักแก่เลยบาทเราคิดไปนู่นเงินเดือนแพงๆนี่จ้างกูก็ไม่ได้บวชต่อไปเนี่ยถ้าคืนอยู่ไปมันขึ้นไปถึงแสนนี่มันจะบวชได้หรือพอมีลูกบ้างมีเมียบ้างที่นี่ไปกันใหญ่เลยโอ้ยบ่ได้ดอกเว้ยตั้งใจไปให้เป็นล้านก็ไม่เอามีมานะขนาดเนี้ยถือตัวยังคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคนหนึ่งบ่ย่านหัวมันดอกคิดว่านี่คือมารมารนี่มันขึ้นเงินเดือนให้เยอะๆนี่มันหลอกเออคิดนะบ่เอา มานะนี่มันก็ดีใช่ให้มันถูกมันมีประโยชน์ก็มาเจ้าของบริษัทแกร้องไห้นะเสียดายเพราะอยู่ที่ไหนเนี่ยอาตมารับผิดชอบสูงมากทำงานเนี่ยรับผิดชอบไม่ให้ใครตำหนิติเตียนสุดความสามารถเขาจะว่าดีหรือไม่ดีก็ตามงานของเรานี่ให้มันเรียบร้อยพวกที่จบปริญญา4คน5คนแบ่งงานกันทำมีแต่งานผิดพลาดถูกไล่หนีหมดสุดท้ายเราจบป.4ต้องไปเป็นหัวหน้าปริญญาไปปกครองพวกได้ปริญญาทั้งนั้นว่ามันก็เข้าท่าเหมือนกันอยู่ดีๆเขาเรียกเข้าห้องขึ้นเงินเดือนเงินเดือนสมัยก่อน 18,000 แต่พวกปริญญาเขาได้เงินเดือน 20,000 25,000 แล้วเรานี่ได้ 18,000 แต่งานของเราเนี่ยมีผลมากกว่าเขาวันดีคืนดีเจ้าของบริษัทเรียกเข้าไปถามว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่18,000มันบอกฉันจะขึ้นให้เขียนใส่ฝ่ามือไอ้เจ้าของเขียนใส่ฝ่ามือให้35,000ไม่บอกใครเลยอายแมนบ่เนาะบ่เป็นฝันบ่เนาะขึ้นในใจเราไม่มีความรู้ความหาอะไรนี่จบชั้นป.4ทำไมมันมากไม่พูดพอถึงวันเงินเดือนออกไม่ไปรับเขาไปเข้าแถวรับเงินเดือนใช่ให้นอนแผ่ปากกาอยู่ในห้องจนแคชเชียร์เขาจ่ายเงินเดือนเสร็จเหลือแต่อาตมาคนเดียวเขาก็ให้คนมาตามว่าเขาต้องการจะปิดบัญชีจะกลับเครื่องบินจะออกก่อนไม่ทันเพราะเขาอยู่เมืองหลวงเขาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินมาจะไม่ไปเพราะเธอเดือนหน้าจึงจะรับเดือนต่อไปยังรับฟ้องฝากไว้มันก็ไม่ยอมมันจะต้องไปปิดบัญชีในที่สุดมันถือมาให้ในห้องไอ้ที่จะไปเนี่ยนะไม่ไปนั่นนึกว่าไอ้ที่มันบอก 35,000 มันจะให้จริงหรือกลัวมันจะหลอกเราอย่าไปเอาหัวมันเลยเราทำงานของเราไปให้ดีๆมันเดินมาจ่ายให้ในห้องให้เซ็นรับดูเบสิกซาลารีเงินเดือนธรรมดา 35,000 ไปแล้วแล้วเงินพิเศษเองที่เขาเปมาให้เองตกไปครับกับ 50,000 โอ้เมนอีดีตัวนี้ว่ามันฝันตัวเดียวอําไว้เลยอยากอายเขาสุ่มนั่นตั้ง 3-4 เดือนเขาจึงรู้ต่อมาครับพวกปริญญานี่ถูกไล่มีปัญหาต่างๆเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นทีนี้พอกลับมาบวชพอกลับมาบวชก็มีความถือตัวสูงบวชได้7วันก็เข้าห้องกรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานอาตมาว่าเอาเองกรรมฐานแคปซูลกรรมฐานแคปซูลอย่างไรเขาเรียกว่าเข้ากรรมฐานสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าเข้ากรรมฐานนะพวกเราเนี่ยว่าเอาเองเก่งเหลือเกินท่านใช้คำว่าปฏิสัลลีนวิหารอยู่ในที่หลีกเลนมีตนส่งออกไปไม่เกี่ยวข้องบินทบาทมาฉันก็ทำความเพียรแต่อันนี้มันเข้าจริงๆแต่เข้าห้องเหมือนยาแคปซูลใส่เข้าไปอาตมาก็เลยเรียกกรรมฐานแคปซูลอยู่กุฏิของใครของมันเป็นแถวห้ามไม่ให้พูดกันไม่พูดกับใครพูดแต่กับตนเองถึงเวลากินข้าวก็ไม่ได้ไปบินทบาทมีคนเอาข้าวมาส่งจะพูดกับคนเอาข้าวมาส่งก็ไม่ได้ในช่วงนั้นรู้สึกว่าจิตใจมันยิ่งคิดนะไม่พูดมันยิ่งพูดเห็นคนเอาข้าวมาส่งนี่น้ำตาจะไหลโอ้ยกูสิได้บุญพอกับซุ่มเอาเขามาให้บ่สิบ่ตกนรกตายบ่นอนบ่กุ้มหนีเขาเจ้าแล้วเหมือนเมื่อคืนนี่ลงไปโด่งเมื่อคืนไปลูกคนมาจากไหนลูกหลานมาจากหลายหมู่บ้านมาจากต่างอำเภอก็มีพังโคนก็มีวานอนคำตะก้าครูบาอาจารย์ลูกหลานก็ขนกันมาทำอาหารระวังดีๆนะพวกเราอย่าเป็นหนี้นะ เอาให้มันคุ้มค่าอย่าไปนอนเหยียดขลาดอยู่แต่ในโคตรหลายกันพวกลูกได้กับมาซะเขาจะเตรียมตัวทวนตกนรกก่อนข้าเจ้าเนี่ยพวกแม่ครัวเขาจะเอาบุญไปกินก่อนหมดแล้วเขาไม่ได้หลับได้นอนจนไข้กันเป็นแถวมาเอายาเมื่อกี้นี่อาตมาก็เหมือนกันเห็นคนมาส่งข้าวเนี่ยน้ำตาจะไหลใจมันอ่อนเอ้เราบวชเข้ามาเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ที่อยู่อย่างนี้เมื่อคิดได้อย่างนี้เนี่ยประมาทไม่ได้เลยทำความเพียรทีนี้มีหลวงตาแก่องค์หนึ่งเนี่ยหลวงตาดาบนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นตำรวจดาบห่างจากอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดไปนั่งสมาธิอยู่คนละกุฏิตาดาบนี่แกก็เก่งเหลือเกินเอาอยู่ไว้ไว้ไว้เดินจงกรมเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินมื้อสิเก่งสมัยว่าสาวเท่านี่ว่าฉันได้เจ้าของมันก็มีทิศมีมานะขึ้นมาเท่าๆสมัยสิเก่งปันใดจังหน่อยแล้วก็สิล่มทับสันตัวฉันเฮาหนึ่งวันเนี่ยไม่ใช่ขี้ไล่ปันนั่นว่าฉันเช้ามากับมึงเด้อว่าเออเนี่ยต้องตื่นก่อนเท่านี่ว่าฉันหมดทั้งวัดนี่มีหลวงตาแก่องค์นี้เก่งกว่าเพื่อนนอกนั้นมีแต่กรรมฐานยาวเรามองดูแล้วลับลำคนนี่นั่งอิงต้นเสาน้ำลายไหลเยื่อหลับเลยพวกกรรมฐานไก่ง่วงแล้วก็แต่ตาดาบนี่แกไม่ยอมนอนแกนั่งแกเดินแกนั่งแกเดินตาแกก็ไม่ดีเอ๊เหมือนนั่งดูแล้วก็ดูเขานึกว่าดูหนังดูละครย้อนเข้ามาสู่ตนเองแกนี่จะไปสักกี่ยกเขาเก่งขนาดนี้เรายังหนุ่มขนาดเนี้ยทำไมจะต้องขี้เกียจทำไมจะต้องอ่อนแอตั้งแต่วันนี้ต่อไปต้องเก่งกว่าตะแกนี่นึกสมองเอาล่ะทีนี้ไม่ยอมนอนนะกลางวันจะไม่ให้หลังถึงพื้นมันก็มีปัญหาตอนฉันข้าวอิ่มปรับกันอยู่ทุกวันทำยังไงจะไม่ง่วงนอนหลังจากกินนับแค่ไหนมันพอดีวันนี้จะกินมันสักกี่คำมึงจะไม่ง่วงนอนเอาไปเอามาลงตัวได้14คำพอดีพอดีไม่ง่วงไม่เหนื่อยไม่ซึมเมื่อฉัน14คำอิ่มก็ไปเดินแต่เฮาจะคำล่ะบ่เคยนับจักเถื่อรั่วใส่ปาน M16 บ่ล่ะบ่ล่ะบ่ล่ะจักได้ปั่นนําก็บ่ทันยังบ่ทันได้กืนทําจอไว้แล้วเอือกงับหลอดเลยดึกนับบักแม้แบบมันมีจักคํากรรมฐาน14คำพอดีพอดีนั่งเดินเดินนั่งง่วงนักเอาน้ํามาลูบหน้าพอมันผ่านการย่อยแบบก็หายง่วงทีนี้ฉลาดเข้าไปอีกเคี้ยวให้มันละเอียดแต่ห้องบ่ทันละเอียดจำนากืนกลมล่นหนาพ่อกระลวดกระลวดนี่นาเอาแต่น้ำแสบมันซื่อๆละกืนเอื้ออักละถ้าเราเคี้ยวละเอียดละเอียดมันย่อยไม่ยากเพราะมันย่อยไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ยังอันใดแสบจะได้แห่งกืนไหวบาดนี่อย่างคำใหม่มันเหยแสบแล้วก็เอ้ยไปขาวงับงับแล้วจอบมันไปย่อยใหม่อยู่ในผลฉลาดนะท่านจะบอกว่าอะคชิโตอะมุชิโตอนัชาปันโนสาพยทักษาวีสาบินทะปะตังปริพุนเชติเธอไม่รีบเคี้ยวเธอไม่รีบกืนเธอไม่หมกมุ่นสยบบริโภคบินทบาทนั้นอย่างเห็นภัยในโทษมีบัญญาตลัดออกอยู่เห็นภัยของมันคือถ้ากินอย่างนี้มันจะหลับมันจะง่วงมันจะมีโทษกินอย่างนี้มันจะดีอย่างนี้กินอย่างนี้มันจะสยบอยู่กับความอร่อยอร่อยละเอียดมากเลยปฏิบัติธรรมหลวงตาแก่ๆนี่แกก็เก่งอยู่ดีๆนั่นแหละแม่แกทายาทจริงๆอาตมาก็มีมานะขึ้นมาเอ้าบาดนี่เอาจังไดเราตื่นตีสามแกก็ตีสามมาเอาตีสองไปห้องบาดนี่ไว้ซะนะตอนเย็นๆกลางคืนต้องมองดูกุฏิไหนไฟมันดับหรือยังถ้ายังมีแสงอยู่เราก็ไม่นอนเหมือนกันเขาทำไมไม่นอนพอง่วงก็บอกว่าให้มันล้มหัวนกพื้นกลางอากาศเนี่ยซัดกันไปกันมาให้ตื่นตีสองจนมันคุ้นทุกวันเนี่ยนอนสี่ทุ่มตื่นตีสองเอาไปเอามาก็นอนห้าทุ่มกว่าตื่นเอาไปเอามาก็รู้จักฉลาดไม่ต้องนอนมันก็ได้นั่งหลับองค์ทีนี้หลวงตาชู้เราไม่ได้ท่านก็เอาพันไว้ไว้มันจังไดหวะพันจะว่าได้ในใจเถิดแต่พอถามเอาไปมาสู้คนหนุ่มไม่ได้สุดท้ายทีนี้มันก็มีอีกมานะนี่มันมีประโยชน์จนถึงที่สุดตัณหาก็มีประโยชน์แล้วเราจะได้รักมันเมื่อเห็นโทษเป็นอย่างไรมีตัวมาแทนมันเมื่อเราขี่รถตุ๊กๆไปนั่นแหละมันก็ไปถึงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่นิ่มนวลมันมีลมพัดเราก็ลงเสียไปขึ้นคันใหม่คันที่มันวิ่งไปได้เหมือนกันแต่ให้มันมีกระจกบังบ้างถ้าเราทำด้วยตัณหามันเป็นโทษแต่ถ้าทำด้วยฉันทะคือความพอใจไม่เป็นโทษทีนี้พอไปประชุมกันไปฟังธรรมแต่ละวันพอถึงเวลานัดอบรมกรรมฐานไปฟังท่านอาจารย์ ถามองค์นู้นเป็นอย่างไรองค์นี้เป็นอย่างไรอ้าวองค์นู้นเห็นไอ้นู่นอันนั้นเห็นไอ้นี่บางองค์ได้ยินเสียงสวดมนต์บางองค์ได้ยินเสียงเพลงจากสวรรค์นู่นบางองค์เห็นแสงเห็นสีเห็นอะไรต่ออะไรบางองค์มันนั่งอยู่ดีๆมีเสือเอาคางมาพาดหัวบ่มันคือไก่ข่มขึดเฮาแท้เนาะบาดนี่เรียกบางเพิ่นนอนกวนธาตุอยู่ไปเห็นนั่นเห็นนี่ตัวเรานี่ไม่ได้หลับได้นอนกัดเคี้ยวกัดฟันแต่บ่เห็นหยังถามว่าสมภพเด้เป็นจังได๋อาจารย์ว่าโง่คือเก่าผมบ่เห็นหยังท่านอาจารย์บอกว่าอดทนไปคุณมันเรียนมาเยอะมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่เห็นอะไรคนต้องยากกว่าเพื่อนคนที่เรียนมามากมันยากทันไหวนี่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็มันนึกน้อยใจกูเฮียนมหาสแตกแค่หยังซอยอีหยังบ่ได้ล่ะอ่านพระไตรปิฎกมากๆทําไปเอาไปเอามามีแต่พระอริยะอยู่รอบๆองค์นั้นบอกสันตติขาดไปแล้วเมื่อคืนนี่ 2:00 นดับวูบลงไปเลยเอาองค์โน้นบางองค์นี่สมภพเป็นยังไงคือเกาโง่คือเกาผมน้อยใจไอ้พวกที่ดับพวกที่รู้ที่เห็นนี่มีแต่พวกขี่ข้านบาดเนี่ยเดินจงกรมพยองย่องสองสามก้าวนั่งบุดเดียวกันเหยียดกระลาดเอ้เฮาหรือมันเฮ็ดปานนี่ก็ยังบ่เห็นหยังก็ย้อนไปเฮ็ดคือเขาเจ้าจะเป็นยังไงบาดเนี่ยก็เลยนึกน้อยใจมีแต่พระอริยะบ่อยู่รอบๆเราบางทีก็นึกสนุกขึ้นมาคือมันน้อยใจตนเองอยากจะประชดเพื่อนก็กระซิบถามแล้วคุณไม่เคยดับหรือสันตติคุณไม่เคยขาดเอ้ยแห้งขาดว่าสันขาดนั้นขาดตัวยามผมนอนหลับประโมจักนั่งเลยเมื่อคืนเนี่ยขาดตั้ง4 ชั่วโมงสันตติมันหลับไปโดยไม่รู้เรื่องเลยเอาไปเอามาพวกที่บอกว่าเห็นไอ้โน่นเห็นไอ้นี่เดี๋ยวก็เป็นบ้าวิปลาสบ้างบางคนก็สึกกลางพรรษาบางคนก็วิ่งเอ๊ะพวกพระอริยะนี่กลายเป็นอริยะไปหมดแล้วสิทีนี้เอ๊ะเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ที่นี่มันก็เลยมันนึกขึ้นมาได้อันหนึ่งต้องย้อนต้องย้อนหาอุบายที่สอดคล้องกับอุปนิสัยของเราในสมัยพุทธกาลคนยิ่งกว่าเรานี้ก็มีเอาละสิทีนี้มันจะเข้าที่มันจะขอเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ยากแต่บรรลุธรรมในขณะที่ยังยากที่ไม่เคยสงบเลยนางอัญญตราเถรีภิกขุณี25 ปีบวชมาพร้อมกับนุ่นนางประชาบดีแม่เลี้ยงนางนมพระพุทธเจ้านางประชาบดีบวชพร้อมด้วยผู้หญิงบริวาร500 นางนางนี่บวชพร้อมกันดูคนอื่นเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแต่อัญญตรานี่ไม่เคยสงบเลยแม้แต่พักมือเดียว25 ปีมีแต่กามราคะแผดเผาจิตใจครุ่นคิดกระหายแต่ในเรื่องทางเพศทางกามารมณ์แต่แกไม่ยอมแกทำความเพียรของแกอย่างนั้นจนผ่ายผอมพร้อมเหลืองถูกกามแผดเผาแต่ก็ไม่ยอมน้ำตาไหลอาบหน้าสุดท้ายจนถึงปีที่25นางจึงสามารถบรรลุธรรมได้ต่อสู้ถึงขนาดนั้นเอเรานี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนึกถึงนักบวชนักรบทางธรรมเราต้องประมวลมานักรบทางธรรมฝ่ายหญิงบ้างฝ่ายชายบ้างนางสีหาเทรี7 ปีเป็นสาวรุ่นเป็นหลานของสีหาเสนาบดีลูกศิษย์ของพวกนิคนเนี่ยได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าครั้งนั้นบวช7 ปีไม่เคยสงบแต่ความเพียรไม่ลดละอันนี้ก็มากด้วยการมารมแพ้เผาอยู่อย่างนั้นเร่าร้อนอยู่อย่างนั้นสุดท้ายจะศึกนึกขึ้นมาได้ว่าเราตั้งใจอย่างนี้ไม่ควรศึกนี่เอาอาศัยมานะอาตมาก็จะศึกปีนั้นจะศึกมีผู้หญิงฝรั่งมาหาจากลอนดอนมันก็อับปีซีกระดานเหลือเกินอาตมาจะจารึกเขียนไว้ในสมุดว่าลูกสาวพญามารจากปารีสไม่ใช่ลอนดอนจากปารีสแต่กันจากฝรั่งเศสอยู่ดีๆมาที่วัดอาตมาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคนเดียวอยู่ในกุฏิมันมายืนดูไม่รู้มาจากไหนแขวนพระเต็มคอไม่ใช่ผ้าดอกเล็บหมีเล็บเสืออะไรตัวอะไรมันค้นมาหมดมายืนเอาเป้ใส่หลังเป็นผู้หญิงนุ่งกระเป๋งนุ่งกระโปรงสั้นๆเสื้อคอหลวมๆชั้นในก็ไม่มีวายดมังบอกคิงสโลรีว่าฉันเป็นหยังพระคือเดินซาๆเหอะประสันมันว่าห่วยจะไหนบาทนี่ไม่ได้พูดกับคนมาเป็น7 เดือนแล้วเสียงก็ไม่มีพูดยังไงก็ไม่มีเสียงในที่สุดก็เลยพูดเขาฟังว่าฉันเดินเพื่อจะรู้จักตัวฉันเองจึงต้องช้าๆมิฉะนั้นไม่ทันขึ้นบังกุฏิไม่พูดกับผู้หญิงอะไรรีบขึ้นมันก็ตามขึ้นมาเหตุจังไรเนาะบาทนี้เนาะถ้าจะตัดปฏิเสธไปเลยก็รู้สึกอย่างไรอยู่ก็มองหาเพื่อนมองหาเพื่อนเพราะว่าพระ อยู่กับผู้หญิง2ต่อ2ในที่รับหูในที่รับตารับหูก็ได้2ต่อ2คนเดินไม่รู้ว่าพูดอะไรมีสิทธิ์ต้องอบัติตั้งแต่ปาราชิกลงมาถึงปัจจิตติเพราะนั้นพวกเราช่วยกันรักษาศาสนาแกก็ตามหนุ่มก็ตามจะไปคุยกับพระกับเจ้าอย่าไปตัวต่อตัวหาเพื่อนไปเพื่อนหญิงก็ไม่พอต้องเอาเพื่อนชายพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันถ้ามีผู้หญิงมาหาตัวต่อตัวนี่ไม่ควรจะยืนคุยนั่งคุยด้วยควรจะรีบหลบหรือมิฉะนั้นก็เรียกเพื่อนฝูงสามเณรฝ่ายชายมานั่งด้วยเพื่อคุ้มครองพระธรรมวินัยแม้จะบริสุทธิ์ใจแค่ไหนก็ตามมันจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีงามอย่าประมาทความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาตมาก็กลัวเรารู้จักพระวินัยมาอยู่ทำอย่างไรมองซ้ายแลขวามันจู่โจมขึ้นมาห้าใครก็ไม่มีเดินผ่านมาในห้องกรรมฐานว่าอาบัตบอกกินหัวขามันจะกินไผ่บาทเนี่ยไม่ฉันบาทช่างเบก็เลยนั่งมันก็ถามคุยพอเขากราบลงเนี่ยบ่เบิ่งมันก็เห็นเนื้อสองตอนอยู่หันบาทเนี่ยไม่ใช่จังไรมันเป็นคนตาบอดพูดไปพูดมาเห็นแม่ชีมาแม่ชีจะเอาขยะไปทิ้งก็เรียกให้มาเป็นเพื่อนแม่ชีก็มานั่งเป็นเพื่อนก็นั่งคุยกันสองคนเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบ้านเรื่องเมืองแม่ชีมานั่งอยู่นั่นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนสัตว์ประหลาดสองตัวคุยกันเพราะแกไม่รู้ภาษาอังกฤษเราพูดอะไรแกก็ไม่รู้อยู่ดีๆถึงเวลาหัวเราะมันก็หัวเราะเราก็หัวเราะเขาก็ไม่รู้สุดท้ายเขาถามมาดื้อๆว่าอยู่ไม่อยากมีเมียหรือเขาว่าเอาไปเอามาก็บอกว่าเขาอยากมีผัวเป็นคนไทยอย่างนั้นไปแล้วบาทนี่ตะเลิดเปิดเปิงไปแล้วบาทนี่มึงขักตัวบาทนี่เพราะฉะนั้นในที่สุดคืนนั้นกลับไปเขาบอกว่าทูมาโลไอ้เป็นคัมแบ็กอะเกนทูมีจูกลับไปนอนพรุ่งนี้ฉันจะมาคุยใหม่นะเพราะฉะนั้นมันไปแล้วตัวมันแต่คำพูดคำจาของมันอยู่ในนี่อยู่ในนี่ทั้งคืนเลยทีนี้คักบาทนี่เพราะฉะนั้นบ่ได้เก่งอีหยังเลยกูบาทอยากจะไปเป็นผัวฝรั่งไปแล้วทีนี้เขาก็ชวนไปเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยพี่ชายเขามีหุ้นส่วนบริษัทโจญี่ปุ่นควรจะไปอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอะไรว่าของเขาไปเราก็ไม่ใส่ใจแต่มันไปแล้วมันอยู่ในหูอยู่ในใจโกรธตนเองขึ้นมาโอ้ยสังมาสัวตายหลายเถิดเอ๊บาทเนี่ยวะฉันเดินไปก็คิดแต่เรื่องเดียวน่ะอารมณ์บันเดียทั้งคืนบ่นอนไต่นี่ต่อไปให้มันตายหัวนกคืนเลยตอนนี้มีเอามานะมาใช้เอามานะมาใจเดินจงกรมยกขาขึ้นข้างหนึ่งมันก็คิดเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นคำพูดนั้นไม่ให้มันลงให้มันข้างเขาเลยอยู่ในขาเนี่ยจนกว่าความคิดอันนี้จะดับไปพอความคิดอันนี้ดับเอาก้าวขาใหม่ยกข้างนี้ก็ไปคิดเห็นอีกแล้วข้างเขาเลยไปดีกูไปหัวมึงเหยียบดินให้มึงขึ้นตายอยู่นี่ไปสันสิตายให้มันก็เศร้าขึ้นกันเอาก้าวไปยังไงกันนอกจากนั้นก็นั่งสมาธิหายใจเข้าคิดถึงคำพูดชนิดที่ว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจน่ะปัดมันจะตายอีกทีตัวนี้ว่ะหายใจเข้ามาหยุดบ่อยหัวมันออกถ้ามึงไม่หยุดคิดในเรื่องนี้กูจะกั้นใจไว้จนนี่จนมึงตายอ้าวมันหยุดมันจะตายให้สิตายอีกทีขึ้นมาเอาออกไปหายใจออกไปคิดอีกแล้วหยุดไว้ข้างนอกอีกไม่เห็นหัวมันเข้ามาอีกปานนั้นได้ต่อสู้กับมันนะลุกขึ้นเดินโอ้ยน้อยใจตนเองไม่ได้เก่งอะไรเลยจิตใจนี่มันยังไม่ได้บวชเลยสักหน่อยทีเนี้ยเอายังไงไปไม่ยอมนอนตาทุเรามืออื่นใหญ่มันมาเด้อไปสังเกตในใจมาอีบานี่ตายเลยพอดีสู้ไม่ได้ยังไงเล่ากับบ่มาจบเจือดอกล่ะกระบุญเนี่ยจังหน่อยทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนคืนนั้นทั้งคืนวันนั้นทั้งวันกลางคืนอีกคืนที่สองอีกโอ้ยยันมันมาอีกเด้มืดนี่มันยังไม่หยุดอารมณ์มันเนี่ยเดินจงกรมแล้วนั่งเดินแล้วนั่งเดินแล้วนั่งที่ตัวน้อยใจตนเองไปในห้องน้ำไปล้างหน้าเห็นเงาอยู่ในน้ำเพราะไม่มีกระจกไม่เคยเอากระจกมาไว้ส่องเห็นเงาในน้ำสั่งน้ำหนามดีจะเป็นมึงสัวตายได้เด้มาบวชแล้วมึงจะอยากซิกไปยังไงสันในที่สุดมานั่งต่อล็อกลมหายใจไว้เอาหายเอาไปหยุดหายเข้ามาหยุดลุกขึ้นเดินยกขาข้างเธอไว้ยังไงเอาไปเอามาพอมานั่งเขาเนี่ยมันไม่ได้นอน48ปี19ชั่วโมงเข้าไปแล้วพอดีหลับปั๊บมันไม่ไหวมันทนไม่ไหวหลับนั่งงับไม่ถึง5นาทีฝันเลยนี่เอามานะมาช่วยมันฝันตอนเช้านะวันนั้นยังไม่ได้เล่ามาถึงตอนเช้าเขาเอาข้าวมาให้ว่าผ้าหัวมันจะแตกเขาเลยหมอนี่มือนี่ไม่ทันไม่ให้มันกินไปดูอาหารมีแต่ของดีๆแต่นึกถึงอารมณ์ที่เราคิดนั้นมันไม่เหมาะที่จะกินข้าวเลยคนอย่างเราวันนี้ พอตักแกงขึ้นมาจะกินไม่เหมาะที่จะกินข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธายกใส่กล้าวเท้าใส่หัวมา7เดือน8เดือนนี่อะไรก็ไม่มีให้เขาเลยมีแต่ตัณหาท่วมหัวกิเลสท่วมหัวบัวใต้น้ำไม่ควรจะกินของเขาเลยคิดไปคิดมาน้ำตาไหลน้ำตาหยาดใต้ถ้วยแกงปั๊บน้อยใจคิดจะสึกไปแต่มันมีมานะถือตัวสึกไปไม่ได้อับอายขายหน้าทั้งโลกาเพราะตั้งใจบวชแล้วบวชแล้วก็ไม่ก้าวหน้าจิตใจเหมือนคารวาสอยู่อย่างนี้จะบวชไปทำไมตายเสียดีกว่าที่จะอยู่อย่างนี้ก็คิดไปอย่างนั้นถ้าจะสึกก็สึกไม่ได้อายมันไม่สมศักดิ์ศรีที่ตั้งใจมาบวชที่ยอมสละทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันจะอยู่ไปมันไม่ก้าวหน้าเหมือนนักบวชที่มีคุณภาพตายเสียดีกว่าตายเพราะว่าโง่บาดเนี่ยโง่กว่าหมาตัวหนึ่งหมามันไม่เคยผูกคอตายเลยเอาจากไหนหนอบาดเองถ้าจะเสือกไปก็อับอายขายหน้าอายุไปก็ไม่ก้าวหน้าถ้าจะตายสามก็โง่กว่าหมาตัวหนึ่งมัดปัญญาน้ำตาหยาดเลยหยาดใต้ถ้วยแกงปั๊บเห็นน้ำตาตนเองอาสมิมานะนี่มันก็ขึ้นมาอีกคือถือตัวขึ้นมาอีกนึกถึงคำพูดพระพุทธเจ้าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เธอออกบวชแล้วด้วยศรัทธาตั้งอกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ถูกกิเลสบีบคั้นเธอร้องไห้จนน้ำตาไหลหนองหน้าเธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำประพฤติพรหมจรรย์ทั้งที่น้ำตาหนองหน้าเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้กู้มีหลักคนหนึ่งคนบ้าน้ำตาหนองหน้าเพราะเซ็กให้มันตายอยู่นี่ตอนนี้มีกำลังใจขึ้นมาเจอะเลยเอาลุกขึ้นเดินจงกรมต่อไม่กินหัวมันเลยวันนี้พอถึงกลางคืนล่วงแล้วเกือบเที่ยงคืนนั่งทีนี้ไปนั่งอยู่ในเก้าอี้เดินมามากแล้วนั่งในพื้นก็เหนื่อยมากแล้วไปนั่งเก้าอี้พอจะพิงให้สบายหน่อยจะไม่ให้มันหลับพอดีมันได้สบายมันก็เลยหลับพอพับมาประมาณ5นาทีก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแหละเบิ่งดูฝนอ่ะแต่ฝันดีหน่อยฝันอย่างไรฝันเห็นแกลอยมาเหมือนตัวหนอนแต่แกถ่ายอุจจาระมันเป็นน้ำท่วมไปหมดเลยลอยงอแงงงอแงงงอแงงเหมือนหนอนอยู่ในหลุมขูดตรงนี้แหละพวกนิพพิทาความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นในฝันอาเจียนออกมาเลยตื่นมาก็เห็นแต่ภาพอันนั้นในความฝันอาเจียนออกมาเลยมีแต่ลมไม่มีข้าวอยู่ในท้องพอเช้ามาแกก็มาเลยตั้งแต่เช้ามืดเลยมากูดมอนิ่งเหรอโอ้ยบ่จะกูดน้ำหัวเจ้าเด้เขินในใจก็มองเห็นแกมานี่ก็นึกถึงแต่ความฝันอันนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายทีนี้อารมณ์ที่เคยคิดถึงนั้นมันก็ไม่มีเรียกว่าฝันมันช่วยหลังจากนั้น 3-4 วันที่แกเที่ยวไปเที่ยวมามาชวนมาอ้อนมาบอนอยู่มันไม่มีปัญหาและในขณะเดียวกันอาตมาก็ปรับทิศทางการเจริญสมาธิซึ่งแต่ก่อนเราไม่ได้ทำอานาปานสติเก่งเต็มที่แล้วมาถึงตรงนี้ต้องสอบตกก็มานั่งระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันนั้นท่านทำอย่างไรท่านทำอย่างนี้หรือท่านทำงับเงียบอย่างนี้หรือไม่ก็คิดต่อไม่เคยปรากฏเห็นก็เห็นแต่ท่านตรัสรู้ด้วยอานาปานสติท่านสอนเราอย่างนี้เราก็เคยทำตั้งแต่เป็นโยมแต่ตอนนี้เราละทิ้งเราลองมาทำใหม่นั่งสมาธิหายใจยาวๆอัดดันพี่จิตใจมันปล่อยมันวางมันโล่งมันโถมมันโป่งรู้สึกมันจะจดจะจำมันเห็นอะไรเหมือนก้อนดินก้อนหญ้าขึ้นมา 4-5 วันเห็นผู้หญิงคนนี้มาก็ครั้งแรกเกลียดแกตอนนี้เบื่อหน่ายแกเอามากๆแต่พอมาเจริญอานาปานสติไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายแกไม่รู้สึกเกลียดชังแกแล้วก็ไม่รู้สึกรักใคร่แกอีกแบบนั้นแต่มีความรู้สึกสงสารเหมือนเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายคนหนึ่งเหมือนต้นไม้ต้นไหลเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแกก็จากไปคิดต่อไปอีกมันก็มาอีกว่าจะคนบัตรอยู่ว่าฉันมันจะเป็นคือเกาอยู่บอกว่าฉันเพียงแต่คิดเท่านั้นเนี่ยมาอีกแล้วคู่มาอีกวันนี้มาจากลอนดอนที่นี่ตัวใหญ่กว่าเกาบัตรนี่หลวงตาดาบก็อยู่ใกล้ๆไปเบิดบัตรนี่แล้วมาตัวนี้โป้ก็เกาอีกบัตรนี่แต่ว่ารู้สึกไม่รังเกียจแต่ก็ไม่น่ารักก็เห็นแกเป็นเฉยๆคนนี้แกมา 2-3 วันก็จากไป 2-3 วันมาอีก 2,000 บาทนี่จากฮอลแลนด์จากออสเตรเลียมาบวชเลยทีนี้มาบวชอาตมาต้องไปเทศแปลอาจารย์ใหญ่เป็นคนเทศอาตมาก็ไปแปลเทศไปแปลไปทุกวัน15วันในความรู้สึกก็ไม่มีนี่เราอาศัยมานะนิสยังอาศัยมานะสุดท้ายมานะปหาตพังก็ละมานะนั้นเสีย มานะก็ละไปเมื่ออาศัยมานะมาถึงขั้นตัณหานิสยังอาศัยตัณหาสุดท้ายตัณหาปหาตภังทีนี้ตัณหามันก็ยังกลุ่นคือมันอยากเป็นพระอริยเจ้าอยากเห็นธรรมเห็นแต่เพื่อนฝูงปฏิบัติด้วยกันคนนู้นว่าเห็นอย่างนู้นครูบาอาจารย์ยกจ่องว่าอยู่ในระดับนั้นระดับนี้แต่เราก็อยู่คือก็กัดเคี้ยวกัดฟันทำความเพียรจะให้มันทันเขาจะให้มันเห็นเหมือนเขามันก็ไม่พบไม่เห็นยิ่งทำไปยิ่งทุกข์ยิ่งอยากสงบยิ่งไม่สงบเพราะตัณหามันไม่พาสงบมันอยากในที่สุดก็มาถึงทิศทางใหม่จิตใจก็หดหู่อ่อนล้าลงแทบจะหมดกำลังใจระลึกถึงคำพูดพุทธเจ้าว่าอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้ฉันทังชาเนติจิตตังวายมติอารัปติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอประคองจิตให้ยังฉันทะ